ثانی دویم فصل ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ نے روایت تے بی بی فرمائی ما ویلو یاد اللہ رسول آرائی تا خبر را کین علمتو کمال پتو لگی ای لیلت ادن چکمی وشپد لیلت القدر ما اقولو فی آزپ کسون وام اے اللہ بازی بندگانو تا سالاماتو سرو خی بازی بندگانو لسوی سلامات الله خپل نیکانو بندگانو ته زړه کې سه الهام کی اي تسمخ لکی او د دې شپې اغه تعین ورتا معلوم کی او دغه الهام صدرلی شرعی ني چې ګنده به یقین خبر خو الله رب العزت یې سکی اغه له را بیدار کی ورته خو چیر داش پلا قال قولي ذا الله حبيبي قداش پد وکت نو دا سوایا اللهم انك عفو يا الله ته ډير معافي کوونکې تحب العفو او معافي خوخم فاعف عني نو ما ته معافي وکې دا ډير خل دعا دا او د ليله القدر د پاره د الله حبيب د دې تخصيص فرمایله اللهم انك عفو الله ته ډير عفو کوونکې تحب العفو اګور ډير عفو کوونکې دی یو یو رس کې مونږ څه سکو کما افکول نه خو عذاب براغله سار نما خامه پورې نه جب سنبال لا نسترگی سنبال دی نغوگون سنبال دی نمو سوچ و فکر سنبال لے او تعفو خو خیفافو عنی نما تمافیو کی رواہ احمد و ابن ماجا و ترمیزیو رحمہم اللہ و صحہہو امام ترمیزی دا حدیث صحیم گرزو لینے دا ابی بکر رضی اللہ عنہ نے روایت قال نے فرمائے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم و ما اريد رضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول ش فرمائے التمسوا ولتوین ليلۃ القدر فی تسع فاغنه کی چی باقی وی فاغو کی چی باقی وی پپنجو کی چی باقی وی اپدریو کی او پاخر اشپکی دیکی اولٹ ہوئی ایوائی کمیاشت نخشتی وشتوی نولا پا کی یوشتم دے او دویم پا کی دروشتم دے او دریم پا کی پینوشتم دے او سلورم پا کی وشتم دے پوش ای پا خبر آبانے او کچر میاش دے دیر شوی نو بیا حساب بدلی گی پوش ای پا خبر آبانے رواہ و ترمیزیو رحمہ اللہ وعن ابن عمر د ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت قال سویلا یہ فرمائی تپوس کڑے شوی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا عن لیلۃ القدر فبارد لیلۃ القدر کی فقال هي فی کل رمضان ودا پٹول رمضان کی درواہ ابو داؤد وقال رواه سفیان و شعبہ عن ابی اسحاق موقوفا علی ابن عمر دا حدیث موقوف دے ف ابن عمر رضی اللہ عنہما بانی او حدیث پرفا وقف کی اختلاف دے اتا سنور روایات صحیح ہو کتل چاغی کی تخصیص د اخر عشر راغ او دا حدیث اول خو موقوف دے کہ صحیح شم دا غی مقابله نشی کولے دا عبد الله ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت سے قال قلت ذی فرمائی ما ویلو یا رسول اللہ ان لی بادیتن زما د فار یو صحرا دا اكونو فیها زپاغي کی اوسیکم زما یو کور دی په بادیه کې خیمه می لګولې و انا اصلی فیها از پای کی مسکوم بحمد الله په حمد الله فمرنی بلیلتن ما ته دی او شپې بارکه د رمضان حکم کا انزلها الی هذا المسجد چې زپکې راشم دی مسجد مبارک د چستا سجومات دی فقال انزل الله حبیبی را کش لیلت ثلاث و عشرین پدرویشت مشپا بس پدرویشت مشپا را دقید علی ابنه ویویل شلبچی تاکه فکان ابو که یسن استا والد بسنگ کول قال کان یدخل المسجد ویوزما والد را دن بس جماعت تیزا صل العصر ایشن بازی گر مزبیو کو اے پدرویشتم بسو مازیگر برادر نشو فلا یخرج منه ننبوتو د دین لی حاجتن د سحاجت د پار حتا یسلی الصبح تردی چ سبو کو اے د سبا مزبو کو فیدا صلی الصبح کله چ د سبا مزبو کو وجد د ابته علا باب المسجد او به مند خپل سورلی په دروازه د جماعت کې بچو بول راوسته وا فجلس عليها ولحق بباديته پس پاغي بسور شو او خپل بادي ته بلاړو رواه ابو داود لګور دای دا دروښته مې حساب کړی دا ابن ابي شيبم پسند صحيح سره د معاويه رضي الله عنه نقل کړي وي ليله القدر درويشتم ده لوګ اکثر صحابه دي طرف تم لاړ دي چې راسه شهره درويشتم نه رواه ابو داود الفصل